Evlerinin önü marul, evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl, sular akar harıl harıl. İnce belden gülüm sıkı sarıl, ince belden sıkı sarıl, yanıyorum yanıyorum yanıyorum, hele mail oldum gonca güne, acem şalı ince bele. Evlerinin uğru buyu, evlerinin uğru buyu, buyudan alırlar suyu, buyudan alırlar suyu. Bu güzelin pek tatlı huyu, bu güzelin pek tatlı huyu, yanıyorum yanıyorum yanıyorum, hele mail oldum gonca güle, acem şalı ince bele, acem şalı ince bele.